باز هم آتش به جان زد جدایی، عمر من گل شد بهر تو وست و ندیدم جز بعددی و بی وفایی. وفا کردم تا به تنم جان بود، عشق و وفاداری با تو چه دارد سود. غم خونین است، روش بختم این است، از جام غم مستم دشمن می چه بگویم چون کردی.